महाभारत उद्योग पर्व तृतीयोध्याय सात्यकी के विरोचित उद्गार। सात्यकी उवाच यादृश पुरुषस्यात्मा तादृशं संप्रभासते यथारूपोऽन्तरात्मा ते तथा रूपं प्रभाससे। सात्यकी ने कहा, बलराम जी, मनुष्य का जैसा हृदय होता है वैसा ही बात उसके मुख से निकलती है। आपका भी जैसा अंतःकरण है वैसा ही आप भाषण दे रहे हैं। संति वहि पुरुषा शूरा संति का पुरुषा तथा भावे तव दृढ़ौ पक्षौ दिश्येते पुरुषान प्रति। संसार में शूरवीर पुरुष भी हैं और कापुरुष अर्थात कायर भी। पुरुषों में ये दोनों पक्ष निश्चित रूप से देखे जाते हैं। एकस्मिन् एव जायेते कुले क्लीब महाबलौ फला फलवती साथे यथैकस्मिन् वनस्पतौ। जैसे एक ही वृक्ष में कोई शाखा फलवती होती है और कोई फलहीन, इसी प्रकार एक ही कुल में दो प्रकार की संतान उत्पन्न होती है, एक नपुंसक और दूसरे महान बलशाली। नाभ्यसूयामिते वाक्यं ब्रुवतो लांगलध्वज ये तो शृण्वन्ति ते वाक्यं तानसूयामि माधव। अपनी ध्वजा में हल का चिन्ह धारण करने वाले मधुकुल रत्न, आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें मैं दोष नहीं निकाल रहा हूँ। जो लोग आपकी बातें चुपचाप सुन रहे हैं उन्हीं को मैं दोषी मानता हूँ। कथम हि धर्मराजस्य दोषमल्पम् अपि ब्रुवन् लभते परिसन्मध्ये जाहर्तुम् अकुतो भयः। भला कोई भी मनुष्य भरी सभा में निर्भय होकर धर्मराज युधिष्ठिर पर थोड़ा सा भी दोषारोपण करे तो वह कैसे बोलने का अवसर पा सकता है। समाहूय महात्मानं जितवन्तो क्षको विदाह अनक्षज्ञं यथा श्रद्धं तेषु धर्म जय कुतः। महात्मा युधिष्ठिर जुआ खेलना नहीं जानते थे तो भी जुए के खेल में निपुण धुर्तों ने उन्हें अपने घर बुलाकर अपने विश्वास के अनुसार हराया। अथवा जीत है या उनकी धर्मपूर्वक विजय कैसे कही जा सकती है। यदि कुंते सुतम गेहे क्रीडन तम भ्रातृ भी सह अभिगम्य जये युस्ते तत्ते साम धर्म तो भवेत। समाहूय तु राजानं क्षत्रधर्मरतं सदा निकृत्याजितवन्तस्ते किमनु तेषां परं शुभं कथं प्रणिपते चायं इह कृत्वा पणं परम्। यदि भाइयों सहित कुंती नंदन युधिष्ठिर अपने घर पर जुआ खेलते होते और ये कौरव वहां जाकर उन्हें हरा देते तो यह उनकी धर्मपूर्वक विजय कही जा सकती थी, परंतु उन्होंने सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले राजा युधिष्ठिर को बुलाकर छल और कपट से उन्हें पराजित किया है। क्या यही उनका परम कल्याण में कर्म कहा जा सकता है। ये राजा युधिष्ठिर अपनी वनवास विषयक प्रतिज्ञा तो पूर्ण ही कर चुके हैं, अब किस लिए उनके आगे मस्तक झुकाएं, क्यों प्रणाम अथवा विनय करें। वनवासाद् विमुक्तस्तो प्राप्तः पैतामहं पदम् यद्यं पापवित्तानि कामयेत् युधिष्ठिरः एवमप्ययम् अत्यन्तं परान्नार्हति याचितुम्। वनवास के बंधन से मुक्त होकर अब ये अपने बाप दादों के राज्य को पाने के न्यायतः अधिकारी हो गए हैं। यदि युधिष्ठिर अन्याय से भी अपना धन अपना राज्य लेने की इच्छा करे तो भी अत्यंत दीन बनकर शत्रुओं के सामने हाथ फैलाने या भीख मांगने के योग्य नहीं है। कथम च धर्मयुक्तास्ते न च राज्यं जहेषवः निवित्तवासान् कौन्तेयान् य आहुर्विदिता इति। कुंते के पुत्र वनवास की अवधि पूरी करके जब लौटे हैं तब कौरव यह कहने लगे हैं कि हमने तो इन्हें समय पूर्ण होने से पहले ही पहचान लिया है। ऐसी दशा में यह कैसे कहा जाए कि कौरव धर्म में तत्पर हैं और पांडवों के राज्य का अपहरण नहीं करना चाहते हैं। अनुनेता हि भीष्मेण द्रोणेन अभितरेण च न व्यवस्यन्ति पाण्डूनां प्रदातुं पैतृकं वसु। वे भीष्म द्रोण और विदुर के बहुत अनुनय विनय करने पर भी पांडवों को उनका पैतृक धन वापस देने का निश्चय अथवा प्रयास नहीं कर रहे हैं। अहम तो ताथ्रितये बाणे अनुनीय रणे बलात् पादयो पातयिष्यामि कौन्तेयस्य महात्मनः। मैं तो रणभूमि में पहने बाणों से उन्हें बलपूर्वक मनाकर महात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर के चरणों में गिरा दूंगा। अथ तेन व्यवस्यन्ति प्रणिपाताय धीमतः गमिष्यन्ति सहमात्मा यमस्य सदनं प्रति। यदि वे परम बुद्धिमान युधिष्ठिर के चरणों में गिरने का निश्चय नहीं करेंगे तो अपने मंत्रियों सहित उन्हें यमलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। नहि ते योधानस्य संरब्धस्य युजुसतः वेगम समर्था संसोढुम वज्रस्येव महीधरा। जैसे जैसे बड़े बड़े पर्वत भी वज्र का वेग सहन करने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले और क्रोध में भरे हुए मुझ सात्यकी के प्रहार वेग को सहन करने की सामर्थ्य उनमें से किसी में भी नहीं है। को ही गांडीव धन्वानाम कश्च चक्रायुधम युधे माम चापि विसहेत क्रुद्धम कश्च भीमं दुरासदम। यमौ च दृढधन्मानौ यमकालोपम अद्युते विराट द्रुपदौ वीरौ यमकालोपमद्युते। को जिजीविसूरा सादेद धृष्टद्युम्नं च पार्षतम्। कौरव दल में ऐसा कौन है जो जीवन की इच्छा रखते हुए भी युद्ध भूमि में गांडीव धन्वा अर्जुन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण क्रोध में भरे हुए मुझ सात्यकी दुर्धर्ष वीर भीमसेन यम और काल के समान तेजस्वी दृढ़ धनुर्धर नकुल सहदेव यम और काल को भी अपने तेज से तिरस्कृत करने वाले वीरवर विराट और द्रुपद का तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न का भी सामना कर सकता है। पंचैतान पांडवे यास्तु द्रौपद्याः कीर्तिवर्धनान् समप्रमाणान् पाण्डूनां समवीर्यान् मदोत्कटान् सौभद्रं च महेश्वासम् अमरैरपि दुस्सहम् गतप्रद्युम्न साम्भास्य कालसूर्यानलोपमान्। द्रौपदी की कीर्ति को बढ़ाने वाले ये पांचों पांडव कुमार अपने पिता के समान ही ढील ढोल वाले वैसे ही पराक्रमी तथा उसी के समान रणोन्मत्त सूरवीर हैं। महान धनुर्धर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु का वेग तो देवताओं के लिए भी दुस्सह है। गद प्रद्युम्न और सांब ये काल सूर्य और अग्नि के समान अजय हैं, इन सब का सामना कौन कर सकता है। ते वयम धृतराष्ट्रस्य पुत्रम शकुनिना सह कर्णम चैव निहत्याजौ अभिषेक्षाम पांडवम। हम लोग शकुनी सहित धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को तथा कर्ण को भी युद्ध में मारकर पांडुनंदन युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करेंगे। नाध धर्मो विद्यते कश्चिन् शत्रुन् हत्वा ततायिनः अधर्मम् अयसंस्यं च सात्रवाणां प्रयाचनम्। आतताई शत्रुओं का वध करने में कोई पाप नहीं है, शत्रुओं के सामने याचना करना ही अधर्म और अपयश की बात है। हृद्गतस्तस्य यः कामस्तं कुरुध्वं अतन्द्रता निरिष्टं धृतराष्ट्रेण राज्यं प्राप्नोतु पाण्डवः। अद्य पांडुसुतो राज्यं लभतां वा युधिष्ठिरः निहता वारणे सर्वे स्वप्स्यन्ति वसुधा तले। अतः पांडुपुत्र युधिष्ठिर के मन में जो अभिलाषा है उसी के आप लोग आलस्य छोड़कर सिद्धि करें, धृतराष्ट्र राज्य लौटा दे और पांडुपुत्र युधिष्ठिर उसे ग्रहण करे। अब पांडुनंदन युधिष्ठिर को राज्य मिल जाना चाहिए, अन्यथा समस्त कौरव युद्ध में मारे जाकर रणभूमि में सदा के लिए सो जाएंगे। इति श्री महाभारत उद्योग परमणि सेनोद्योग परमणि सात्यकी क्रोध वाक्य तृतीयोध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में सात्यकी का क्रोधपूर्ण वचन संबंधी तीसरा अध्याय पूरा हुआ।